Zij vinden dat ze een platform zijn waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Er zijn nog meer bedrijven zoals Uber. Veel voedselbezorgdiensten werken op dezelfde manier. Journalist Rens Liman bezorgde een tijdje maaltijden voor Deliveroo en schreef een boek over deze diensten. Hij zag ook goede kanten, vertelt hij bij Langs de Lijn en Omstreken. Ik ben ook enthousiast als consument over wat die bedrijven ons geven. En op termijn kan het ook beantwoorden aan een behoefte die werkenden hebben. Namelijk geen baas meer boven zich hebben, vrijer zijn in hun werktijden dan wat ze gewend waren. Past helemaal bij de anti-autoritaire generatie X, Y, weet ik het wat, ja. Toch? Nou ja, eigenlijk echt elke Uber-chauffeur die ik sprak, die was op zich blij dat hij geen baas meer boven zich had. Ja. Dus er zit een hele goede kant aan. Alleen ik vind dat we dat in goede banen moeten leiden. En om dat te doen, moet je eerst begrijpen hoe het in elkaar staat. Ja, een veelgehoorde klacht is dat deze bedrijven een soort schijnveiligheid bieden. Dat betekent dat je werkt als zelfstandige, maar dat je maar één opdrachtgever hebt. In de praktijk is het eigenlijk hetzelfde als werken voor een baas, maar zonder bepaalde zekerheden. Nick Wouters vertelt hoe er vanuit Den Haag naar dit soort constructies gekeken wordt. Er ligt wel een advies van de werkgevers en werknemers om iets te doen aan schijnzelfstandigheid, om een bepaald tarief te hanteren. En als je daaronder zit, dan kan je als zelfstandige een contract opeisen bij een bedrijf. Maar dat is nog een advies. Formatie moet nog komen. Dus of dat er daadwerkelijk komt, is nog afwachten. Nou, je ziet dat er in heel veel landen nog mee geworsteld wordt. Uber bestaat al sinds 2012. Maar nog altijd, nu in 2021, is er discussie of de manier van werken wel kan. Ja, en die discussie gaan we ook voeren op deze zender. Met jou dus, de luisteraar. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Wanneer vind jij dat je eigenlijk niet meer werkt als zelfstandige? Hoe is of jouw eigen situatie? Misschien ben je zelf zzp'er, misschien ben je in dienst ook. Werk je liever onder een contract of als zzp'er? Ben je taxichauffeur en zou je overstappen naar Uber als je daar een contract voor krijgt? Bel dan vooral. Ik praat graag met je verder aan de hand van de volgende stelling. Wie 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf moet in dienst genomen worden. Dus wie 8 uur werkt, 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf, moet in dienst genomen worden. Bellen kan naar 0800 1121 of appen via de NPO Radio 1 app. I'm not sure of what I see. It's legit, you know it's a hit when the Neptunes and the doggy dolphin spit. You know he's in tune with the season. Come in, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need, if you wanna breathe. I got the best weed minus seeds. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to gripping. Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. Sure. Justin Timberlake en Snoop Dogg met Signs op NPO Radio 1. Ja, ik ben benieuwd hoe jij over het ZZP-leven denkt. Wanneer vind jij dat je eigenlijk niet meer werkt als zelfstandige? Hoe is of was jouw eigen situatie? Werk jij liever onder een contract of als ZZP'er? Ben je taxichauffeur en zou je overstappen naar Uber als je daar dus een contract voor krijgt? Nou, genoeg vragen, bel vooral. Ik praat graag met je verder aan de hand van de volgende stelling. Wie 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf moet in dienst genomen worden. Dus wie 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf... moet in dienst genomen worden. Bellen kan er 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ik denk als jij 8 uur werkt per week voor een werkgever en je hebt 5 werkgevers... dan is dat belastingtechnisch gewoon echt... Dan betaal je groen. Dan kan je dus beter of meer uren werken ergens vast, zeg maar. Of als ZZP'er dus verschillende... Ja, werkgevers hebben. Ja. Allee, en hoe is het bij jou eigenlijk? Ja, ik ben ook ZZP'er. Ik ben wel sociaal verzekerd daar, omdat als jij boven een wettelijk salaris zit, zeg maar, qua bedrag, moeten ze je sowieso sociaal verzekeren. Mm-hmm. Dus als je ziek bent, dan krijg je wel doorbetaald, zeg maar. Oh, dat is alleen, fijn. Alleen als jij vakantie wil, dan leeft mijn ding en dan krijg ik er niks voor betaald, zeg maar. Maar hoe doe je dat dan? Dan zet je het geld opzij, denk ik, voor vakanties. Ja, uiteindelijk de ene jaar heb ik bij wijze van 7 weken vakantie en een ander jaar neem ik maar 3 of zo. Dus ja, je speelt een beetje zelf en je kijkt een beetje wat je opzij legt. En, ik moet zeggen, ik kan meestal mijn vakantie betalen van mijn oud en nieuw centjes. Dat is altijd wel erg gemakkelijk, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb dan een slimme broer die wel wat weet van hoe je moet beleggen, zeg maar. En daar heb ik alleen maar profijt van. Dus in die zin, ja, je probeert op allerlei manieren het leuk zakcentje te krijgen, zeg maar. Ja. Maar je zegt dus dat je dan eind van het jaar dan wel wat extra centjes krijgt. Is er een reden dat je dan toch voor het ZZP-leven kiest en niet vast in dienst, Wouter? Ik moet zeggen, ik ben wel aan het zoeken naar iets anders. Uiteindelijk 6 dagen in de week, morgen 2:30 je bed uit. Dat is niet echt. Uiteindelijk, eind van de week ben je gewoon gesloopt. Ja. Voor je gezondheid is dat uiteindelijk ook niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Ja, je merkt dat het gewoon fysiek ook veel van je vraagt. En mentaal, denk ik. Ja, nou ja, het is mentaal niet. Het is wel gewoon vooral fysiek. Je bent gewoon eind van de week ben je gewoon moe. En ik heb ook een gezin wat in het weekend het nodige aandacht eist, zeg maar. Maar is er voor jou een reden geweest waarom je dan toch als ZZP'er ging werken en dus niet onderbij een werkgever, zeg maar, gewoon in dienst? Ik moet zeggen, toen ik begon toen waren de verdiensten waren leuker. Toen kreeg je bijvoorbeeld meer bonusweken. Ook gewoon je feestdagen doorbetaald, dat soort dingen. En dan is het leuk. En toen kreeg je ook gewoon een onkostenvergoeding voor je onderhoud van je fiets. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zeg maar, is dat er afgeschaft. Omdat dat niet in het uurtarief valt, zeg maar, waar eigenlijk een werkgever aan moet voldoen, zeg maar. Maar ook als ZZP'er dus, Wouter? Ja, ook als ZZP'er. Maar als ik normaal kreeg, zeg maar, per wijk, zeg maar, gewoon wijkweek €1 per dag voor je fiets. En dat kon je dan, als je dan, zeg maar, je band kapot rijdt, mm-hmm, of je spaken eruit zijn, dan kon je dat daarvan doen en dan was dat gewoon... Dan waren die onkosten daarvoor, zeg maar. En dat is niet meer. En dat wordt dus ook gewoon belast. Dus als ik mijn fiets wil repareren, zeg maar, dan wordt het een duur grap voor mijn eigen portemonnee, zeg maar. Ja, precies. En maar dan kun je terwijl, dan wel beter in dienst zijn. Terwijl eigenlijk dan, een werkgever ook voor een goed alternatief moet zorgen voor je vervoer van de grote stapels kranten, zeg maar. Mm. Of het nou pizza's zijn, of dat maakt hem niet uit. Maar een werkgever hoort dan wel voor je te staan, vind ik persoonlijk. Maar... Ja, maar als zzp'er heb je natuurlijk, kun je natuurlijk eventueel meerdere werkgevers hebben. Ja, nou ja, ik heb wel eens iets van, als ik zo de markt zie, dan denk ik, weet je, zzp is leuk. Uiteindelijk bouw je eigenlijk geen vastigheid op, je hebt geen pensioenopbouw. Je gaat dan, zoals wat natuurlijk nu heel veel gebeurt, is dat mensen gaan beleggen. Dat is wel leuk en aardig. Ik heb dan zelf met mijn broer dan een aantal vakantiehuisjes waar we in beleggen, zeg maar. Dan is het nog een beetje te overzien, zeg maar. Ja. Alleen als jij alleen maar als zzp'er en je legt niks opzij voor je pensioen. Nou, ten eerste heb ik daar wel naar gekeken, maar dat kost gewoon ontzettend veel geld. En het rendement is eigenlijk niet heel. Dus je betaalt alleen, je krijgt niks extra voor terug. Nou ja, dat is natuurlijk niet wat eigenlijk een pensioen hoort te doen. Want ik heb wel wat pensioen opgebouwd. Alleen, dan word je ook al flink uitgeknepen. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, Wouter, dan lijkt het wel alsof je beter gewoon ergens in dienst kan gaan dan als zzp'er door te gaan. Ja, het ligt trouwens in welke branche. Kijk, bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld als metselaar, dan kun je overal aan de bak. En je kan daar best wel onderhandelen over je uurtarieven. En in bepaalde sectoren niet. Ik kan niet onderhandelen over mijn salaris. Als ze hun zeggen, als je er niet mee eens bent, dan zeggen ze aju paraplu. Maar ja, dan heb je ook niks. Ja, er zijn genoeg mensen die het werk ook voor je kunnen doen, zeg maar. Ja, zo kun je het zien. Maar die mensen hebben ze ook weer niet, zeg maar. Dat is het probleem, zeg maar, voor hun. Wouter, fijn je even gesproken te hebben. Ja, is goed, Mike. Werk ze. Kom goed. Jojo. Doei. Ja, de stelling is: wie 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf moet in dienst genomen worden. Hoe denk jij daarover? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Misschien ben je bewust zzp'er of zeg je juist, ik hou juist niet van die onzekerheid. Doe mij maar gewoon een normaal contract. Zekerheid ook voor me, voor de rest van mijn leven. Een pensioen opbouwen, dat soort dingen. Ja, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is geappt door Perry, die zegt: het is een utopie, boekhoudtechnisch is het onmogelijk om mensen allemaal aan te nemen. En er is ook gebeld door Afros. Goedemorgen, Afros. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wie 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf moet in dienst genomen worden. Kijk, ik heb zoveel chauffeurs in dienst gehad in mijn bedrijf. Heb jij een taxibedrijf ook? Nee, ik heb een transportbedrijf. Transportbedrijf, kijk. En het is afwisselend. Kijk, sommige chauffeurs die willen gewoon in dienst blijven. Sommige willen part-time werken. En sommige hebben niet zoveel ervaring in die. Dan willen ze gewoon even komen leren ook. Mm-hmm. En kijk, bij Uber, wat ik begrijp daar, zijn gewoon chauffeurs, meeste chauffeurs zijn gewoon beginnelingen. Je moet er gewoon ervaring op doen. En dat het peers zijn, dan moet je administratie goed in orde hebben. En dat is natuurlijk weer een andere... Ja, het is anders dan als je iemand 40 uur in dienst neemt per week. Of per week. Dus ja. Ik denk eigenlijk... Wat zei je, Afros? Sorry, je viel net weg. Ja, ik ben nu aan het rijden ook. Ik ben zelf nu aan het rijden. Oh, wat toevallig. Ja, ik ben op de snelweg. Maar goed, wat zei je nou? Je hebt er dus eigenlijk twee kanten van. Er zitten twee kanten aan het verhaal, zeg je eigenlijk, hè, Afros? Ja, kijk, ene kant, als je iemand neemt als zzp'er, dan de uurloon is veel hoger. En één voordeel heb je dat je daar de pensioenkosten en andere kosten niet mee betaalt. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je iemand neemt in dienst en die heeft niet genoeg ervaring, dan gaat die werk van 4 uur in 6 uur doen. Mm. Dus, maar je moet toch wel ergens leren, Avros? Ja, dat is heel goed. En als je kijkt van dat alle... beginners dan bij Uber moeten beginnen. Nou, dat, ik weet niet of ik me daar ook weer zo veilig voel. Ik hoop ook dat een beetje ervaren Uber-chauffeurs in de taxi rijden. Ja. Nee, maar kijk, wat ik denk, daar moet je helemaal volwassen chauffeur zijn. Als je daar moet beginnen, want dan ben je zelfstandig en je wordt gewoon. Je krijgt opdrachten van iemand mee te nemen. Want ik heb vroeger ook in taxidienst gewerkt. Dan je wordt gewoon een. Zo'n adres gaat zo iemand halen. En dan ga je daar en dan doe je werk. Maar ja. Ik heb chauffeurs gehad die niet eens de goede navigatie kunnen kijken. Ja, dat is wel een probleem inderdaad. Ja, als je in de transport zit. Ja, ik heb chauffeurs gehad die zelf navigatie niet kunnen stellen, want ik heb meestal vrachtwagennavigatie. En vrachtwagennavigatie en kleine autonavigatie. Die verschillen bij elkaar. Maar wat zeg je dan tegen zo'n chauffeur die net begint? Ja, ik leg alles uit. Oh, je hebt wel gewoon geduld. Je laat ze wel gewoon even wennen, zodat ze dan toch het vak proberen te begrijpen. Het beste is, ik laat ze eerst rijden en ik zit naast. Ik zit naast en ik laat ze gewoon een rit doen. Om te kijken of hij niet liegt. Want sommige chauffeurs zeggen ik heb 10 jaar ervaring. Sommigen zeggen ik heb 5 jaar ervaring. Maar ik heb zelf 25 jaar ervaring. Dus dan ga ik gewoon naast zitten en ik zeg jongens, adres is Tilburg. We gaan rijden vanaf Rotterdam. En zit 20.000 kilo erin. Achterop. Kijk hoe je optrekt, hoe je bochten, alles. Zo doe ik meestal. Ja. Maar Avrot, jij zegt, er zitten twee kanten aan het verhaal van het ZZP-leven. En het is ook niet zo makkelijk, zeg jij, hè? Nee. Duidelijk. Fijn dat je even belde. Ja. Goed zo. En fijne avond. Werk ze ook. Ja, ook. Dank je wel. Bye. Ja, wie 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf moet in dienst genomen worden. En er is ook gebeld door Rob. Goedemorgen, Rob. Hallo. Hi, Rob. Ja. Ik ben ZZP'er. Ik werk 15 uur per dag. Maar geen klagen. Geen klagen. Nee. Waarom? Weet niet. Ik doe gewoon mijn werk. En als je gewoon je dingen goed voor elkaar hebt. Als de meeste ZZP'ers die dat ook doen. En volgens mij doen ze dat wel. Maar is er niks aan de hand. Ja. En, dus ik wil niet meer voor een baas werken. Dus... Nee, maar dat is natuurlijk ook een keuze. En die vrijheid, daar, dat vind je denk ik prettig. Ja, al dat gezeur van bazen, joh. Daar heb je helemaal niks aan, joh. Maar ben je ook niet soms bang dat je af en toe dus geen klus hebt, bijvoorbeeld? Nee, want ik heb een opdrachtgever en daar maak je afspraken mee. En als je toevallig weinig werk hebt, nou, dan is de keuze aan jou. Blijf je doorgaan met het weinige werk, want het is maar voor een bepaald iets. Voor een maand of zo. Je hebt een maand dat je weinig werk hebt. Maar als jij aan een aantal kilometers komt, waar je opdrachtgever ook voor zorgt. Maar als er niks aan de hand, nou, en als je dat niet zou kunnen, dan ga je naar een andere opdrachtgever. En als bij die ene opdrachtgever weer meer werk hebt, dan ga je gewoon weer terug. En dan maak je gewoon afspraken, klaar. En het is gewoon... Maar jouw opdrachtgever is eigenlijk ook gewoon een baas, toch? Nou, ik zie het niet als baas. Nee, wat is het verschil dan? Ja, ik ben hier bij hem in dienst. Kijk, als ik zeg ik ben vrij, dan ben ik vrij. En als je bij een baas werkt en je zegt ja, ik wil vrij, ja, nee, dan moet je eens aanvragen. Dan moet je in een week van tevoren of zo. Vakanties moet je 2 of 3 weken van tevoren. Ja, dat is bij een ZZP'er is dat niet zo. Alleen, het is zo, bij een ZZP'er moet je gewoon een hele hoop geld bij elkaar rijden. Of je moet gewoon aan je ritten komen en dan moet je gewoon zelf een beetje geld aan de koop leggen. Je moet gewoon een potje opbouwen voor je eigen als je met vakantie gaat. Ja, dan dat je naar de rand, als je dan terugkomt, van vakantie, dat je gewoon weer verder kan rijden. Zodat je dus minder extra kosten hebt. Ja. Dan moet je het een beetje doen. Ja, en goed. En, ja. Zou jij het ZZP-leven iedereen aanraden? Ja, ik weet niet of dat echt aan mij is. Dus ik denk dat iedereen zelf een keuze moet maken. Vroeger wou ik het ook niet. Vroeger zei ik ook altijd van ik blijf voor een baas werken. Vind ik wel handig en vind ik wel makkelijk. En, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om toch zelf, zelf te gaan doen eigenlijk. Ik vind het heel leuk om zelf te doen, laat ik het zo zeggen. Je bent vrij, je hebt de keus. Je kan goed met een opdrachtgever goed overleggen. Je maakt afspraken. Alleen ja, goed als je ziek bent, nou ja, goed. Je moet je daarvoor laten verzekeren. Nou ja, dat heb ik al gedaan. Nou ja, goed, en als je dan ziek bent, ja, nou ja, dan kost het geld. En, maar ja, daar ben je wel voor verzekerd. Ja, maar in principe is eigenlijk een zzp'er weinig verschil met een werkgever eigenlijk. Als jij ziek bent en je zit een week of twee weken thuis, dan betaalt je baas door. Mm-hmm. Nou, het nadeel is van zzp, als jij de één of twee weken, ja, dan betaalt niemand door. Dus dan moet je voor verzekerd zijn. Als je vakantie hebt, kost je geld bij een baas. Die betaalt gewoon door. Ja. Maar toch heb je ervoor gekozen om dan als zzp'er door te gaan. Wat was die druppel dan voor jou om toch die beslissing te nemen? Dus niet meer in dienst te zijn ergens? Ik wil mijn vrijheid. Ja. Ik wil mijn vrijheid hebben. En dat heb je bij een werkgever gehad. Ja, je hebt bij ons ook wel de vrijheid. Ja, tot zover. Ja, precies. Maar niet verder. Kijk, ik wil ook zelf gewoon mijn eigen dingetjes bepalen is een heel groot woord. Het moet wel binnen de lijnen blijven natuurlijk. Want je kent mijn opdrachtgever ook, die zegt, ik ga dat of dat doen. Nee, er zijn altijd wel regels. En dat heb je als zzp'er heb je ook regels. Alleen ja, jouw regels liggen wel wat verder. Of jij kan zelf jouw eigen regel gaan bepalen eigenlijk. Ik heb gewoon mijn vrijheid. En als ik dingen moet aanschaffen, ja, nou ja, goed. Hè, dan is dat zo. En als zzp'er zie je ook gewoon eigenlijk. Wat als je gewoon baas werkt, ja, wat ook de kosten zijn. Dus de kosten die jij hebt, zou een werkgever, ja, die hebt dat ook eigenlijk. We hebben voor mijn dingen aanschaffen. Ja, dan weet je, wow, ja, nou ja, dan was je toch, hè? Duidelijk. En Rob, jij vindt die vrijheid is gewoon echt, en denk ik ook, heel fijn om dat te hebben ook tijdens je werk. En goed dat je even belde. Ja, is goed. Oké, ga ik weer verder. Dankjewel, joe. Okay, wie 8 uur per week werkt voor 1 bedrijf moet in dienst genomen worden. Er is ook geappt door Esme. Die zegt, ik heb een tijdje lang maaltijden bezorgd voor zo'n bezorgdienst. En ik vond de vrijheid heerlijk. Beetje hetzelfde als Rob dus. Je kon werken wanneer je wil en vooral ook meer verdienen op drukke tijden. Yvonne zegt, bedrijven zoals Uber, Helpling of Deliveroo moeten hun verantwoordelijkheid echt gaan nemen. Als je ook maar enigszins vast bezig bent voor zo'n bedrijf, dan moet je gewoon in dienst genomen worden. Marianne zegt, mensen zijn er toch gewoon zelf bij? Waarom ga je niet bij een ander bedrijf werken als je geen zin hebt om je eigen baas te zijn? En tot slot ook Floor, die zegt, het is misschien al iets te snel. 8 uur is al iets te snel, maar ik denk dat mensen in deze tijd wel meer vastigheid kunnen gebruiken. Als zzp'er heb je ook nog eens meer moeite met het krijgen van een hypotheek. Het zou goed zijn als deze bedrijven meer doen voor de mensen die het geld voor hen verdienen. En tot zover dit onderwerp. Ja, het barst van de talkshows op de Nederlandse televisie. Op de late avond is er al meer dan een jaar een ware talkshow-oorlog aan de gang tussen Op1 en Jinek. En sinds vorige week is daar dus een nieuwe oorlog bijgekomen. Elke werkdag NPO 1, Galit en Sophie. En op SBS6 kun je kijken naar 19:30 met Johnny de Mol. Maar wordt het niet allemaal wat te veel? Uit de laatste kijkcijfers blijkt namelijk dat de meeste talkshows niet de aandacht van de Nederlandse kijkers weten vast te houden. Want hoewel er in het begin van dit jaar meer dan 1 miljoen mensen keken naar Op1 en Jinek, kwamen ze afgelopen week niet eens in de top 10 terecht. En ook de cijfers van Galit en Sophie en 19:30 liegen er niet om. Beide trokken ze gemiddeld nauwelijks 300.000 kijkers. Ja, het is duidelijk, we zijn talkshow moe. Opiniemaker Esther Voet begrijpt het wel. Ze vertelde erover bij WNL Opiniemakers op NPO Radio 1. Esther Voet, waar moet een goede talkshow wat u betreft aan voldoen? Nou, vooral informeren. En een beetje stevige discussie is ook leuk. En wat ik wel veel zie, is dat ik ontzettend veel dezelfde koppen zie langskomen bij een heleboel talkshows. Van Bauer, hè? Waar ik niet goed van word. Echt hoor, die Rolodex die schijnt op die redacties zo dun te zijn. Nou, stel je wat bij. Ik heb dat eens proberen uit te zoeken, want het viel mij ook op. Het is een soort rondreizend circus van redactieleden. Die beginnen bij Pauw, die gaan via Pauw naar Jinek en dan eindigen ze vervolgens bij Bo of bij wie dan ook. Dus uiteindelijk, dat is ook de reden dat je altijd overal dezelfde gasten ziet. Ja, op één presentator Thijs van der Brink is van mening dat de schommelingen in kijkcijfers onder andere te maken hebben met de coronacrisis. Wij zijn wel sinds het einde van corona als dagelijks groot nieuws. Goed aan het nadenken van wat nu. Want we hebben natuurlijk een merkwaardige anderhalf jaar achter de rug. Als samenleving, maar ook als programma waarin corona zo dominant was. En ook door de kijker heel erg gewaardeerd werd als we het daarover hadden. Dat je eigenlijk een vliegende start hebt kunnen maken ook. Ja, nou, de start was de eerste drie maanden was corona nog niet. Maar vrij snel kwam die daardoor. Dus we zijn wel aan het zoeken van, oké, en hoe was het ook alweer om een gewone talkshow te maken zonder zo'n dominant nieuwsonderwerp? Dus dat speelt. Nou, dat is eigenlijk vooral dat is het belangrijkste wat nu bij ons speelt. Tegelijkertijd, of er echt structureel is aan de hand is, zou kunnen. Ik weet dat eerlijk gezegd niet zo goed. Als je terugkijkt naar de kijkcijfers toen we begonnen, die waren niet heel erg anders dan nu. Die zaten tussen de 600.000 en de 700.000. Soms hoger, soms lager. Maar die gemiddelde, die verschillen niet heel erg. Ja, het is nu ook nog zomer, het is nog vroeg. Mm-hmm. Ik denk dat met name Galit en Sophie daar last van hebben op het moment. En Johnny de Mol natuurlijk op 6. Dus het is voor een deel de tijd van het jaar. Het is voor een deel na corona. En misschien is er ook echt iets aan de hand. Dat zou kunnen. Dat moeten we uitvinden in de komende tijd. Ja. De Wereld Draait Door is al jarenlang de meest succesvolle talkshow geweest van de vroege avond. Maar sinds het vertrek van Matthijs van Nieuwkerk heeft nog geen enkele talkshow dit succes weten te evenaren. De nieuwe talkshow Galit en Sophie en 7:30 worden door critici met weinig positiviteit ontvangen. Volgens NRC-redacteur Lotfi El Hamid ontbreken de nieuwe talkshows aan originaliteit. Zo zou ik Galit en Sophie te veel op De Wereld Draait Door proberen te lijken. Maar ze zijn niet te benijden hoor, want ze vullen natuurlijk een vacuüm die Matthijs heeft achtergelaten. Ja. En op een gegeven moment prik je door de trucjes heen. Hè. Het is toch wel hetzelfde format ergens. Je laat een stom filmpje zien, je nodigt een expert stom uit. Filmpje, ja, weet, ja. Een stamgast, tenminste nu geen stamgast, maar weet je wel, je het kijkt ernaar en denkt, ja, dit is dezelfde kleur. Ja, je denkt toch wel jezelf van, ja, dit is toch wel DWDD, erop willen lijken, maar niet helemaal. Ja, nee, dat pik je wel doorheen en dan ben je er ook wel klaar mee. Ja, de oorlog tussen Galit en Sophie en 7:30 met Johnny de Mol zal zich de komende paar weken uitspelen. Maar volgens mediakenners Angela de Jong, Mark van Blanken en Dennis Jansen hebben geen van beiden een kans op slagen. Maar volgens hen is het misschien beter als de shows worden samengevoegd. Ze vertellen erover in de mediapodcast van het AD. Dan nog even terug naar Galit en Sophie. Als je dat vergelijkt met hoe De Wereld Draait Door opgebouwd was, daar had je nooit dat je een half uur naar zware onderwerpen zat te kijken en dat er geen lucht tussen zit. Nou ja, dan moest je soms even door Felix Rotterberg heen bijten en dan. Dan kreeg je lucht. Ja. En dat is misschien wel. Als je deze twee formats door elkaar zou wisselen. Dus je begint met het zwaartepunt van Galit en Sophie. En vervolgens ga je door met de luchtigheid van Johnny. Dan denk ik dat je precies op het programma uitkomt wat je nodig hebt. Ah ja, het grappige is, er zijn twee nieuwe talkshows. En eigenlijk denk ik alleen maar, er ligt een heel terreinbraak voor een nieuwe talkshow nu met die twee. En dat zit inderdaad precies in het midden. Ja, op 1, Jinek, Galit en Sophie. 7:30, koffietijd, Bo, Humberto, Voetbal Inside, M. En ga zo maar door. Het stikt van de talkshows op de Nederlandse televisie. En uit de laatste kijkcijfers blijkt dat we er klaar mee zijn. Maar betekent dit het einde van de talkshow in Nederland? Wat vind jij? Heb jij een show waar je elke dag speciaal voor gaat zitten, of heb je er ondertussen helemaal genoeg van? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Nederland is talkshow moe. Dus de stelling is, Nederland is talkshow moe. Ik ben dus benieuwd naar jouw mening. Praat mee door te bellen naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Nederland is talkshow moe. 0800-1121. Tell you the way I'm feeling. Anyone who Simply Red met Stars op NPO Radio 1. Noem ze weer even allemaal op. Op 1, Jinek, Galit en Sophie, 19:30, koffietijd, Bo, Voetbal Insight, M, de vooravond. RTL Late Night had je ook nog. Ga zo maar door. Het stikt van de talkshows op de Nederlandse televisie. En uit de laatste kijkcijfers blijkt dat we er klaar mee zijn. Maar betekent dit het einde van de talkshow in Nederland? Wat vind jij? Heb jij een show waar je elke dag speciaal voor gaat zitten? Of heb je ondertussen helemaal genoeg van? Misschien heb je wel een andere oude talkshow waarvan je zegt die moet terugkomen. Dat was echt fantastisch. En wat maakte de talkshow dan zo goed? Ja, de stelling is: Nederland is talkshow moe. Praat mee en stuur een appje naar de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Zo heeft Carl ook gereageerd. Ze zouden van Gaan een tv-talkshow moeten maken met alle medewerkers en alle luisteraars. Hey, kijk, dat is leuk. Ik hoop dat ze luisteren, Carl. En er is ook gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Hallo, Mai. Hallo, goedemorgen, Frank. Hoi. Mai, op jouw vraag... De stelling is, hè? De redactie, neem ik aan. Ja. Antwoord ik bevestigend. Ja, jij bent ook talkshow moe, Frank? Ja. En waarom? En het gevaar zit er ook wel eens in, denk ik, dat het op de radio ook zou kunnen gaan gebeuren. Ja? Ik denk namelijk dit. Maar dat is uiteraard mijn persoonlijke mening. En dat mag ook, hè? Daar vraag je om. Mm-hmm. Dus mijn antwoord is één bevestigend. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het spannend... Mensen komen, denk ik, de mens komt over het algemeen af, denk ik, op een spanningselement. Mm-hmm. Zowel bij sportwedstrijden, ik denk aan jouw broer, hoe hoger de spanning is, hoe eerder mensen, denk ik, gaan kijken, verleid worden om te gaan kijken. Ik denk tegelijkertijd, wat betreft de talkshows op televisie, dat het spanningsniveau aan het dalen is. Ofwel het spanningselement is omlaag aan het gaan. Mm. Zo kijk ik er tegenaan. En als het spanningsniveau omlaag gaat... Waar ligt het dan aan, Frank, spanningsniveau omlaag gaat? Nou ja, ik denk dat we het allemaal ongeveer wel weten. De eenzijdigheid. Met name waar, denk ik, veel mensen aan voorbij gaan, maar wat heel sterk, denk ik, zijn invloed heeft. De samenleving waarin wij leven, die is overprikkeld onderhand. Heel veel mensen hebben negatieve prikkels op een dag. En als je dan s'avonds naar zo'n talkshow, naar een talkshow kijkt, dan is het over het algemeen ook behoorlijk realistische en zware kost voor de meeste mensen. Maar Johnny de Mol, dus, die heeft dus nu een nieuw programma, dat heet 7:30. En dat is echt volledig ontspanning eigenlijk. Ja. Ja, Johnny de Mol kennen we ook allemaal. Ik denk dat die afwisseling daarin, in de talkshow, niet groot genoeg meer is. Ik denk dat er een shock-effect moet komen. Ja, en waarschijnlijk is ook de mensen die kijken naar bijvoorbeeld NPO 1, Galit en Sophie, zijn waarschijnlijk ook niet de mensen die kijken naar SBS 6, naar 7:30 met Johnny de Mol. Nee, ik kijk nooit naar Johnny de Mol. Ik vind Sophie Hilbrand heel goed. En het liefste zou ik hun samen zien presenteren. Galit en Sophie samen? Galit en Sophie samen, zeg je dus aan tafel? Ja, die combinatie lijkt mij ultiem. Ik vind hun allebei, ik persoonlijk, heel goed, en met name Sophie. Mm. KSM, als ik het goed zeg, komt eraan. Hij komt uit een heel andere... Krijgt behoorlijk veel kritiek ook. Zeg je? Krijgt behoorlijk veel kritiek ook. Ja, maar daar hoef ik niet in mee te gaan. Voor mij persoonlijk komt hij heel prettig over en heel goed. Kijk, en uiteindelijk is het zo, het verdienmodel, dat weet jij ook heel goed, onder andere van Angela de Jong, familie van Astrid de Jong overigens. Ja, haar verdienmodel is kritiek leveren. En daar ben ik het lang niet altijd mee eens. Ik denk dus dat we blij kunnen zijn dat we talkshows hebben. Maar ik zelf ben er bijna, doorverzadigd. En de enige waar ik af en toe met plezier naar kijk is Bo. Kijk, Bo, dat is die dus nu nog even van een vakantie aan het genieten is. Nu zit de Jinek daar. Ja. Geen fan van Jinek dus? Nee, Bo vind ik rustig praten. Jaren terug had ik veel moeite met hem. Omdat hij, vind ik, een presentator-icoon in Nederland opzij zette. Met heel weinig respect. Paul Witteman namelijk. Toen dacht ik, jongen, jij moet nog gaan beginnen. Langzamerhand is Bo wijzer geworden, uitgebalanceerd. Ik vind het heel goed presenteerd, ik kijk er graag naar. Eva Jinek, ook weer heel persoonlijk, vind ik veel te snel praten. Mm. Gejaagd, haastig, het ontspant mij niet. Maar wel scherp en er is wel spannend. Ja, daar zijn inderdaad dingen die bij jou binnenkomen. Dat is voor mij niet het allerbelangrijkste. Ze is inderdaad heel goed journalistiek gezien. Maar de manier van presenteren, en het is toch een medium waar je naar kijkt, hoe komt iemand over, voel ik me het beste bij Bo. Mm. En als je kijkt naar talkshows van vroeger, Frank. Ja. Kun je dat vergelijken? Kun je het er zo in even opnoemen, voor de vuist weg? Jeroen Pauw, natuurlijk Pauw. Ja, Jeroen Pauw, en Van Dorp. Samen met Paul Witteman nog, hè. Ja, Barend en Van Dorp was natuurlijk heel populair. Ja, lang geleden. Inderdaad, die varen heel goed. Zij begon, daarvoor Sonja Barend eigenlijk, hè. Ook, ja. Ja, die was als single prisoner, hè, ook taboe doorbrekend. Over homoseksualiteit onder andere, hè, dat was maar wat. Naderhand Barend en Van Dorp, heel prettig om naar te kijken. Durfde ook best veel te zeggen, op een chique en nette manier. Ja, en daarna inderdaad Jeroen Pauw. Inderdaad, die naam zou ik vergeten, is voor mij werkelijk de allerbeste. Zeer bedreven vind ik hem, zeer intelligent, makkelijk en vooral naturel. Ja. Mies Bouwman, vind je dat ook dat wat zij heeft gemaakt ook talkshows is? Mies Bouwman is ons ontvallen, hè, dat weet jij ook wel inmiddels. Ja, dat was, ik vond haar de tv-persoonlijkheid van Nederland. Wauw. Ja, dat is echt waar. Ik denk dat veel mensen dat ook wel zullen vinden. Zij had alles, die vrouw. Nou, zouden we misschien anders tegenaan kijken. Maar in die tijd, zij was daar een primeur in. Hè, om een tv-show helemaal naar haar hand te kunnen zetten. Hè. En doe het maar eens. En het moet maar lukken om allerlei mensen de aandacht naar jou te genereren. Hè. Zeker. Ja. En dat kon zij. Dat had zij. En Sonja Barend was nog voor haar, dacht ik. Nou ja, die was ook goed. Met andere woorden, Je had eerst een single talkshow. Geleidelijk aan zijn er meer mensen bij betrokken geraakt. Duo-presentatie, zeg maar. Maar van onlangs vind ik Jeroen Pauw het allerbeste. Kijk. Op de radio vind ik... hij zit op Radio 4 heel veel. Hij presenteert iedere dag. Hij presenteert op Passaggio. Hoe heet hij nou? Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer. Ja. En waarom? Lex Bolmeijer is een heel bedreven man, vind ik. Heel goed onderlegd. Praat eenvoudig. Gebruikt ze nu en dan mooie woorden, maar heel makkelijk behapbaar. De man is deskundig, onderlegd en kan het goed en rustig brengen, vind ik. En hij praat een programma heel mooi aan elkaar. Kijk, dat klinkt als een fantastisch presentator. Frank? Ja, vind ik wel, vind ik wel. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, Mike. Groetjes, hè. Tot ziens. Doei. Ja, Nederland is talkshow moe. En Frank zegt eigenlijk dat hij ook een beetje talkshow moe is. Hoe zit dat bij jou? Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Rob gedaan. Die zegt, hey Mai, ik denk dat de mensen het zat zijn. Altijd die semi-BN'ers en live tv wordt toch steeds minder. De mensen willen kijken wat ze willen en niet steeds dezelfde linkse praat. Leven Netflix, kwam er maar iets terug zoals Jerry Springer. Ontspanning met het gewone volk. Dankjewel voor het appen, Rob. En er is ook gebeld door Jaap. Goedemorgen, Jaap. Ja, goedemorgen. Ik ben het niet helemaal eens met de laatste stelling. Nederland is talkshow, moe bedoel je, hè? Dus de stelling, daar ben je het niet helemaal mee eens. Ja, dat weet ik. Maar de laatste spreker bedoel ik. Oh, okay. Nee, ik vind de NPO niet uitgesproken links. Maar ik vind wel dat je te vaak per dag dezelfde onderwerpen voor je kiezen krijgt. En dezelfde mensen ook eigenlijk, hè? Ja, op een gegeven moment als er corona in het nieuws is, dan kun je geen talkshow aanzetten of er zitten mensen te analyseren. Diederik Gommers of Ernst Kuipers? Ja, of als er sport is, dan zitten er ook weer mensen te analyseren. En als Peter R. de Vries akelig genoeg iets overkomt, dan heb je ook weer alleen maar geanalyseerd. Maar wat zou je dan anders willen zien? Want de talkshow is in principe natuurlijk vooral iets analyseren over iets onderwerpen. Iets compacter. Gewoon dat het ook nog inhoud heeft. Want op een gegeven moment gaat het echt nergens meer over. Hmm. Maar volgens mij zijn dat de onderwerpen die vaak worden besproken hebben volgens mij juist heel veel inhoud, toch? Alleen waarschijnlijk heb je het al overal een keer gehoord. Nou, dat is toch het hele punt. Ja. Het is gewoon te vaak op de dag hetzelfde onderwerp. Terwijl als je een programma als Bureau Buitenland luistert, ja, dan weten ze wel wat te vinden, waar ik me over verbaas. Ja, en wat je nog niet hebt gehoord ook. Ja, wat nieuw is in je oren. Ja. Welke onderwerpen missen er volgens jou? Dat weet ik niet. Ik hoor gewoon te vaak dezelfde onderwerpen. Ja, dus is het niet een bepaald onderwerp waarvan je denkt, nou, dat zou ik vaker willen horen in een talkshow. Daar word ik enthousiast van. Weet je wat het gek is? Sorry, ik zeg je. Maakt helemaal niet uit. Ken je het programma Mangiare? Ja, zeker. Dat gaat over eten. Ja. En dat vind ik fantastisch. En ik ben zelf een vegan. Ik heb hem afgelopen vrijdag uitgezet omdat ze oesters aan het eten waren. Maar dat is het mooie van in ieder geval radio. Ik ben slechtziend, dus ik luister liever naar de radio dan dat ik tv kijk. Eigenlijk is over ieder onderwerp wel iets moois te vertellen. Ja. Ja, dus je kan ook zoeken maar naar onderwerpen. Als alle programma's allemaal hetzelfde onderwerp gaan behandelen, dan is er geen lol meer aan. Nee, en ook nog met dezelfde mensen aanschuiven natuurlijk. Ja. En dan dus eigenlijk ook verdiepen in wat kleinere onderwerpen of de onderwerpen waar je nog nooit stil hebt bijgestaan, zeg maar. Dus dat bedoel je eigenlijk, hè, Jaap? Ja, eigenlijk bedoel ik dat. En ik vind dat de Radio 1 doet dat heel mooi. Als er maar geen sportzomer is of zo, want dan word je knettergek. Dan heb je weer veel sport, hè? Ja, is niet te harde. Als het je niet boeit, dan is er ook echt niks aan. Ja, maar gelukkig heb je natuurlijk altijd weer alternatieven. Welke? Andere zenders. Ja, vertel het mij maar. Ik krijg het niet gevonden. Als ik muziek wil horen, dan weet ik dat prima te vinden op internet. Daar heb ik geen radio voor nodig. Kijk. Nou ja. Er is geen goed alternatief voor Radio 1. Ik ben blij om te horen dat we je zo blij maken, Jaap. Dankjewel. Jij bedankt. Ja, oké. Hey, prettige dag nog. Insgelijks. Tot ziens, dag. De stelling is, Nederland is talkshow moe. Bellen kan naar 0800-1121 of app naar de NPO Radio 1 app. We trekken dit onderwerp nog even door na het nieuws. Dus bel vooral lekker door. Er is geappt door... even kijken. Frits die zegt, ik vind het vooral belachelijk hoe er bij de NPO wordt omgegaan met programmamakers. Rens en Fidan met de vooravond deden het prima en had potentie om de nieuwe De Wereld Draait Door te worden. En zij worden zomaar aan de kant gezet. Belachelijk. Vera zegt, ik kijk al jaren geen talkshows meer. Veel te veel geneuzel en slapgeouwe hoer. Geef mij maar een spannende serie op Netflix. Voor het nieuws kijk ik wel naar het journaal. Berend zegt, ik vind het allemaal wel meevallen. Ik kijk graag naar Op 1. Fijne presentatoren. En als het niet bevalt, kun je naar Jinek. Ik heb graag wat te kiezen. En Jules zegt, sinds Pauw van de Buis is het voor mij weinig meer aan. Ik vind Jinek maar niks. En Op 1 vind ik verwarrend met meerdere presentatoren. Galit en Sophie is verschrikkelijk. En ik weet niet of het nog beter wordt. Geef mij maar Nieuwsuur. Dat is tenminste echte journalistiek. Kijk, allemaal verschillende meningen. Dankjewel voor het appen ook. Ja, de stelling is, Nederland is talkshow moe. Bellen kan naar 0800-1121. Of appen, of een voice-appje, dat kan natuurlijk ook. Dan heb je ook de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan je op het microfoon-icoontje drukken. Dan komt je spraakbericht bij me binnen. En dan kan ik hem hier voor je afspelen. Maar je kan dus ook bellen naar 0800-1121. En dat heeft ook Jacco gedaan. Goedemorgen, Jacco. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, meneer, ik kan eigenlijk alleen maar aansluiten bij meneer Jaap. Dat Radio 1 gewoon... echt mijn favoriet is en geen talkshows. Gewoon omdat er verdieping in zit. Interessante onderwerpen zoals Mangiare vind ik ook heel leuk, wat die meneer zei. Dat het gewoon een uur lang over eten gaat. Ja, Mangiare is van Radio 1 inderdaad. Het gaat voornamelijk over eten. Ja. Maar dat vind ik dan leuk. Een uur lang over eten. En wat maakt het zo leuk om aan een programma te luisteren... een uur lang naar eten te luisteren? Nou ja, niet zozeer over eten, maar gewoon als er een onderwerp is over... zeg eens wat over criminaliteit of over sport. Vind ik ook interessant. Vindt die meneer niet leuk. Maar bijvoorbeeld Bureau Sport vind ik heel leuk. En dan gaat het gewoon een tijdje door. Van Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Mijn lieftallige collega's. Precies, die vind ik echt leuk. Maar ik wou jou een compliment geven over die sportzomer. Oh. Over die items over Japan. Oh, nou dat vind ik fijn om te horen. Ja. Arigato gon. Ik weet niet eens hoe je het uit. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ja. Voor Radio 1 ook. Nee, maar dat vond ik leuk, omdat het dan een beetje afwisseling is. En ja. Ik ben blij om te horen dat je ervan hebt genoten. Dat doet me goed. Ja, en terecht. En ja, voor de rest sluit ik me aan bij die meneer Jaap, van dat het allemaal vaak over de actualiteit gaat. Ja. En de actualiteit krijg je de hele dag mee. Want kijk je überhaupt nog talkshows, Jacco? Ik kijk überhaupt eigenlijk geen tv. Je kijkt überhaupt geen tv? Jij gaat gewoon alleen voor radio? Eigenlijk wel. En af en toe door een fotoboek heen en dan tegelijkertijd... Of zeg maar... ik weet niet. Dat is op een gegeven moment zo gekomen dat ik meer radio ging. Het ging geleidelijk. Eerst keek ik alleen maar tv. En mensen die vaker Radio 1 luisteren, die horen wel dat ik wel vaker inbel. Hmm. Omdat het me gewoon dan interesseert, snap je? Ik denk, hé, een onderwerp... Maar heb je het gevoel dat radio dan meer te bieden heeft... dan bijvoorbeeld de onderwerpen die je op televisie ziet en hoort? Ja, vind ik wel. En ook, zeg maar, ook omdat er wat meer... het ging bijvoorbeeld vandaag ook al... was er een seksuoloog op de radio, bijvoorbeeld. Ik denk van, ja, er zijn ook, zeg maar, onderwerpen... die op tv minder makkelijk besproken worden. Of hele dramatische boeken. Er was ook een dame vannacht met een podcast of zo. En dat was echt een soort verhaal wat heel interessant was. Maar dat ik denk van ja, als je dat op tv uitzendt, dan haken mensen af. Waarom zouden mensen op televisie dan afhaken, denk je? Is het dan niet dat dat moet het op tv dan allemaal wat sneller? En is er dan minder tijd voor diepgang? Ja, inderdaad. En dit was zeg maar een uur lang een vrouw over die jeugd, over de verleden. Dat ik denk van ja, ik vond het een mooi interview, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, op tv moet het gewoon inderdaad snel en dan next. Ja, ja. Zonde, hè, eigenlijk. Ja, vind ik wel. Maar nee, goed voor jullie. Misschien dat meer mensen naar Radio 1 moeten luisteren. Kijk. Nou, ik ben in ieder geval blij dat zowel Jaap en jij veel naar Radio 1 luisteren. Ja, zo is het. Hey, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ja, en dankjewel voor je compliment, Jacco. Ja, geen dank. Hey, fijne dag. Fijne dag, tot ziens. Joejoe. Ja, de stelling is, Nederland is talkshow moe. We gaan dus nog even door na het nieuws. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hey, goedemorgen, maar even op de voorruit. Hey, hoe is het? Ja, lekker een tijdje geleden weer, hè? Ja, zeker. Ja, nou, ik zal het even kort houden. Ik ben in gesprek met Frank, die ook vrij vaak inbelt. Als ik die kijkcijfers hoor, ik nooit zo erg. Inbelt 300.000, ik bedoel van... Je krijgt pas een objectieve kijkcijfer als je overal een kastje neerzet, maar. En dat wordt wat lastig. Dus daar geloof ik al niet verder in. Maar het probleem is ook, vind ik, met die talkshows. Dat ene programma tussen 9:30 en 10:00 heeft er ook wel van. Die Kuiper, die Geert Kuiper is er ook wel eens bij jullie, weet je wel. Bij Helene Plag. Als die man erin zit, weet ik al precies wat voor onderwerp het is. Welke kant het op gaat. Dat is gewoon wel eens een beetje jammer. En over, even terugkomend op Frank, over snelle sprekers. Nou moet ik zelf trouwens ook even ietsje innemen. Want bij Van Nieuwkerk, iedereen vond het wel goed. Ik vond... Richard, je kraakt een beetje. Kan je het even goed aan je oor houden? Oh ja, ik draag gewoon je moordje weer. Oh. Beter zo? Ja, beter, ja. En je zegt over Matthijs van Nieuwkerk, ja? Ja, ook een vrij snelle praten. Maar op zich, ja, ik vond hem niet zo goed. En net wat Frank ook zei, ik vond Paul een witte man. Paul, weet je wat ik een beetje mis, maar daar hou ik er gelijk mee op. Ik mis altijd een beetje Jurgen Rijman zeggen, de vraag met het gesprek ben je erin gaan. Dat mis ik een beetje. Ja, dat het een beetje schuurt. Nou ja, bijvoorbeeld die ene uitzending toen dat Asser kwam met die trollen. Bij Jinek zat hij. En Jinek bleef een beetje met die florele handschoen. En Jort Kelder kwam gewoon met opmerking, jullie moeten gewoon wegwezen. Huppakee, ontslaan. Ja, maar dan krijg je een beetje van, dan wordt het interessant. En niet altijd, wat andere luisteraars ook wel zeggen. Als er bepaalde mensen zitten, joh, je weet toch de antwoorden al. Kom op bij. En Angela de Jong, ja, die geeft mij een mening. Maar ik bedoel, ik denk dat Angela de Jong helemaal niet snel tevreden is. Want die analyseert echt helemaal alles om het analyseren. Het is wel haar werk, hè? Het is wel haar werk. En ze mag natuurlijk een mening delen. Dat moet ik geen werk noemen. Maar kom op, dat is geen werk. Duidelijk. Hey Richard, dankjewel voor het bellen. Hey, tot de volgende keer, maar doei. De stelling is, Nederland is talkshow moe. We praten dus nog even door na het nieuws. Ik ben benieuwd naar je mening. Hoe denk jij daarover? Misschien heb je wel een oude favoriete talkshow waarvan je zegt, dat was veel beter dan wat we nu allemaal te bieden hebben. De stelling is dus, Nederland is talkshow moe. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Ik spreek je na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De corona-check-app is tot nu toe 10 miljoen keer gedownload en ongeveer 28 miljoen keer gebruikt om een QR-code aan te maken. Dat kunnen vaccinatiebewijzen, negatieve testuitslagen of herstelbewijzen zijn. De app kan worden gebruikt als corona-toegangsbewijs. Gisteravond kondigde het kabinet aan dat zo'n bewijs vanaf 25 september verplicht wordt in de horeca, het theater en bij popconcerten. In ieder geval tot 1 november, dan komt er een nieuw OMT-advies. Niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt zullen de komende tijd worden geëvacueerd. Dat schrijft het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer. De omstandigheden in Afghanistan zijn zo veranderd dat grootschalige evacuaties niet meer mogelijk zijn. Alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, tolken en een kleine groep andere Afghaanse medewerkers wordt een uitzondering gemaakt. De e-mails van andere Afghanen die na vrijdag binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Vandaag is in de Tweede Kamer een debat over de evacuaties. De politiek moet scherpere keuzes maken in de gezondheidszorg, anders is de zorg straks niet meer vanzelfsprekend. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. De zorguitgaven zijn nu zo'n 100 miljard per jaar. Als er niets wordt gedaan, zal de zorg in de toekomst zoveel geld en mensen opslokken dat er ook tekorten buiten de zorg ontstaan, bijvoorbeeld in het onderwijs.

love someone, you should let them know. When the light that you left me will ever glow. Coldplay met Everglow op NPO Radio 1. Ja, Nederland heeft echt heel veel talkshows. En het lijkt erop, als we kijken naar de kijkcijfers, dat mensen het een beetje zat zijn. En daarom is de stelling ook, Nederland is talkshow moe. Ben je het er mee eens of oneens? Praat mee en stuur een appje naar de NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121, dat is vaak wat sneller. Je kan natuurlijk ook nog een voice-appje sturen. Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Dan druk je op het microfoon-icoontje en dan komt het spraakberichtje bij mij binnen. En dan kan ik hem voor je afspelen. En er is gebeld door Kees. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Nederland is talkshow moe. Ja, klopt helemaal. Klopt helemaal. Geldt het ook voor jou zo? Ja, ze hebben veel te veel talkshows op. Donder met die talkshows. Sorry. Oh, sorry. Maar weg ermee. Weg ermee. En wat zou je daarvoor terug willen zien dan? Gewoon series, wat films. Daarom komen de films soms te laat op de televisie. Jij vindt dat films te laat op televisie komen, ja, en eigenlijk dat de talkshows wat meer naar achter geschoven moeten worden en dat juist series wat meer naar voren. Volgens mij zijn er ook wel series die om 8:30 beginnen, hoor. Ja, maar je hebt veel te veel talkshows en muziekprogramma's heb je ook veel te veel. Ja, echt. Je wordt ermee doorgegooid op de televisie. Ja, het zorgt er wel weer voor dat je meer keuze hebt, toch, Kees? Ja, maar Nee, Nederland is gewoon een talkshow, moe, echt. Ja, jij kijkt dus ook al niet meer naar talkshows. Nee. Duidelijk, Kees. Dankjewel voor het bellen. Alsjeblieft. Tot ziens. Yo, doei. Yo. De stelling is, Nederland is talkshow moe. Bellen kan er 0800-1121 of appen dus. Emiel zegt, waar halen jullie de tijd vandaan om naar zoveel talkshows te luisteren? Moeten jullie niet werken? Ja, dat is natuurlijk ook nog een mening. En er is ook een voice-appje gestuurd door Mickey. Hallo Mai. Nou, ik vind jammer met deze talkshows dat het een eenzijdig berichtgeving is. Ook kijk ook naar de corona situatie. Er is geen kritieke noot in geen enkele talkshow. Alleen maar altijd dezelfde die hetzelfde vertellen. Er is genoeg kritiek, maar dat wordt niet naar voren gebracht. En dat vind ik erg jammer. Groetjes. Dankjewel, Mickey, voor je voice. Heb je dus. Ja, Nederland is talkshow moe. 0800-1121. Dat heeft dus ook Theo gebeld. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen. Nederland is talkshow moe. Ik ben het eerlijk gezegd ook een beetje moe. Al lange tijd trouwens, want het komt allemaal op hetzelfde neer. En er is nooit iemand die opstaat en een skeetje als een Pieter Omtzigt bezighoudt met de vraagstelling en een skeetje scherp doorpakt. Het is allemaal hetzelfde onderwerp. En als er een keertje in Amerika of Wit-Rusland of Polen of waar dan ook iets gebeurt, dan krijg je de hele dag dezelfde vraagstelling en dezelfde onderwerpen eigenlijk. Ja. Alleen dan misschien net andere mensen die dan in een andere talkshow aanschuiven. Heb je dan misschien niet, Theo, dat we daar moeten kijken naar een oplossing? Dat talkshows dan zelf kunnen inschrijven, zodat je weet dat bij de ene talkshow het dan wel over een bepaald onderwerp gaat en bij de andere dan niet? Nou, precies, dat is ook de bedoeling. Want als je dus vroeger de talkshows keek, bij Willem Duis bijvoorbeeld of bij Sonja Barend, dan kon je huilen en je kon lachen. En het was gevarieerd, echt gevarieerd. Ja, dus niet alleen die serieuze noot, maar dat er ook wat ontspanning zat in zo'n talkshow. Ja, absoluut. Ja. Als ik die alleen de vis kom, alleen er als die bij Willem van Duis bijvoorbeeld. Er was altijd wel iets. En je kreeg dan een hele familie die aan het zingen was, bijvoorbeeld. Maar meer van deze shows, ze waren gewoon door elkaar heen. Mm. En allerlei stukken, gedeeltes dus, die gevarieerd waren. En dat was met Sonja Barend bijvoorbeeld, was dat ook. Dan zat je aan de beeldbuizige klessert eigenlijk. En dat is tegenwoordig niet meer. Ja. Je zet hem tegenwoordig uit en dan ga je over naar de radio. Tenminste, ja, ik kijk of luister altijd naar de radio. Maar s'morgens 6 tot en met 's avonds 12:00. En ik vind het altijd goede programma's die ze dan zijn. En dan ga ik dus over naar de nacht. En dan heb ik hetzelfde. Maar televisie, ja, dat gaat gewoon vervelen. Mm. Omdat het allemaal op hetzelfde neerkomt. Ja. En u zegt net, Sonja Barend, u noemde net, zeg maar. Heeft u ook het gevoel dat er presentatoren zijn die haar kunnen evenaren? Als wie? Maar dat hoorde ik eventjes niet, dat laatste. Zijn er ook kunnen presentatoren evenaren? Sonja Barend. Nee, dat geloof ik niet. Sonja Barend was een vrouw die, ik weet niet, die had het in de vingers zitten. En die, dat was Willem Oduis precies hetzelfde. En Mies Bouwman ook. En dat zijn mensen die dat zijn zeldzaamheden. Dat die krijg je niet meer terug. En Eva Jinek, komt zij niet een beetje in de buurt? Wat zeg je? Eva Jinek, komt zij niet een beetje in de buurt? Nee, vind ik van niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Nou, kritisch hoor, Theo. Ja, ik ben kritisch misschien, maar ik kijk nogal veel ook naar de buitenlandse zenders. En dan heb je die variatie ook. En op bepaalde zaken ook, nou, want als je naar Duitsland kijkt, of dat nou dat eerste is, of de ARD, of de CDF, of de WDR, dan heb je ook van die programma's die die op hetzelfde neerkomen eigenlijk. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Kölner Treffen op de WDR 2, dan, ja, dat is ook altijd gevarieerd en dan kun je ook altijd lachen. Ja. Dat mis je gewoon in Nederland. We moeten dus gevarieerder programma's gaan maken, talkshows. Ja. Duidelijk, Theo. Dankjewel voor het bellen. Oké, graag gedaan. Prettige dag nog, tot ziens. De stelling is: Nederland is talkshow moe. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Timo. Goedemorgen, Timo. Ja, goedemorgen, Mai. Nederland is talkshow moe. Vertel. Ja, ik denk inderdaad dat het zo is. Ook al kijk ik zelf geen televisie, maar ik hoor zoveel geluiden dat het allemaal op hetzelfde lijkt en oppervlakkig is. Mm-hmm. Maar ik heb wel een idee van een programma format waar, denk ik, Nederland momenteel wel behoefte aan heeft. En dat is? Want door alle desinformatiecampagnes vanuit autocratische staten komt het democratisch leiderschap in het Westen zodanig onder druk te staan dat er eigenlijk een programma moet worden gemaakt dat probeert de kijkers onwaarheden te laten geloven. Echt duidelijke onwaarheden. Hmm. En dan, dat is dan een soort training voor de soevereine kiezer, om te kijken of hij daar weerstand tegen kan bieden als dat heel slinks gedaan wordt. En op die manier ook wat weerstand te bieden voor alle misinformatie en desinformatie die ze op internet tegenkomen. Dat gaat ook heel geleidelijk. Ja. Dus eigenlijk proberen gewoon niet alleen dat bloot te leggen, de medialogica, zeg maar. Maar ook gewoon echt proberen een programma te maken, zodat je aan het eind, of een maand later, of een week later, echt gelooft dat waarvan je weet dat het niet waar is. Hmm. Interessant, een soort van experiment eigenlijk. Sociaal. Nou, niet een experiment, echt gewoon met open vizier strijden. Want nu wordt er met gesloten vizier gestreden. Mm-hmm. En daardoor ontstaat de polarisatie, zeg maar, in het electoraat. Waardoor eigenlijk democratisch leiderschap min of meer verlamd raakt. En ook de uitvoerende macht gewoon vleugellam raakt. En in Nederland dan ook met de monistische stelsel ook de wetgevende macht. Of in ieder geval de constitutionele machten eigenlijk in een soort gridlocks komen te zitten. En als iedereen gewoon weer van dezelfde feiten uitgaat, dan krijg je wel een krachtig democratische leiderschap. Mm. Maar daarvoor moet je wel eerst eigenlijk door de zure alpen heen bijten, denk ik. Je moet eigenlijk de slinger een beetje de verkeerde kant die nu opgaat doorduwen, om te laten zien hoe sterk de overtuigingskracht van media kan zijn. We gaan hem noteren, Timo. Dankjewel voor je input ook. De stelling is: Nederland is talkshow moe. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Hamoen gedaan. Hij zegt: vergeet de Max 5 uur show met Martine van Os en Sybrand Niessen niet. Die scoren namelijk wel. Dat is inderdaad is een leuk programma. En Henk zegt: het probleem is dat tv heel oppervlakkig is. Korte onderwerpen, geen zware specialisten. Op Duitse tv hebben veel diepere gesprekken over oorzaak en gevolg van soms anderhalf uur of zo. Hier snel en eenvoudig, want het mag niet elitair zijn. Dankjewel voor het appen. En er is ook gebeld door Ben. Goedemorgen, Ben. Ja, Mai, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Mai, ik vind dat we eens letterlijk over de publieke omroep moeten hebben. En dan ook inderdaad het publiek zelf is aan het woord laten van tijd tot tijd. Er is voldoende gaande overal in de wereld. Mm-hmm. En met name wat de toekomst betreft. Wij mogen ook vooral denken naar de toekomst van de jonge mensen. Mm-hmm. We hebben heel veel maatschappelijke problemen, zoals klimaat. We hebben corona. enzovoort, enzovoort. We weten dat lobbyisten onze koers bepalen, politiek tussentijds. Mm-hmm. Het is allemaal, zeg maar, doorgeschoten. En het is nieuwe wijn in oude zakken, of hoe je het ook allemaal noemen wilt. Maar het is heel jammer dat dus dit soort media op deze manier misbruikt wordt. En er is zoveel gaande. Denk bijvoorbeeld aan onze voeding. We weten dat er een programma was over de maatschappijen die dus ons water moeten zuiveren. Nou, ze kunnen het niet meer zuiveren, want ze weten gewoon niet meer welke met name chemische producten in de voedingsmiddelen zitten. Mm. Enzovoorts, enzovoorts. Dat is niet informatie van mijn persoon. Maar dat krijg ik bijvoorbeeld wel vanuit België of vanuit Duitsland. Ja, dus, met een uitgebreid programma. Dus er moet meer ook... jij vindt dus eigenlijk dat, dat Nederland ook gewoon de ruimte moet krijgen om te kunnen spreken. Voor ons allemaal. Ja. Voor ons allemaal luisteraar. En ook voor ons allemaal kijker. En het is hier een grote pot met geld. Het is ook allemaal belastinggeld. En die wordt verdeeld op een manier van machthebbers uit. Met name de politiek. Want ik weet nog dat in ieder geval niet dit kabinet, wat we nu nog hebben, wat demissionair is, maar het kabinet daarvoor, daar moest er nodig ook heel snel een staatssecretaris naar de publieke omroep. Ja, en dan krijg je daar weer gewoon een pure politieke draai die eraan gegeven wordt. Jullie allemaal worden ook in programma's neergezet zoals zij dat dus willen. Mm. Kortom, dat is door ons niet gevraagd. Wij hebben te maken met ons stembiljet. En we hebben te maken met degene die dus dat stembiljet, omdat ze die stem van ons krijgen, dat ze daar ook feitelijk iets mee doen. Maar met name is het allemaal tot stand gebracht voor het publiek. Mm. Voor ons allemaal. En jouw punt is eigenlijk dat we gewoon de normale mensen ook wat meer aan het woord moeten laten. En daar ook gewoon in moeten verdiepen. En dat we daar ook programma's bij moeten ontwikkelen en maken dus. Met name de maatschappij. We moeten denken aan het maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat hebben we over ons allemaal, waar we mee te maken hebben. Duidelijk, Ben. Oké, maar in ieder geval bedankt. Ik hoop dat je daar iets aan doet, want ik vraag me af, wat doe je met dit soort informatie? Ja. Wij bespreken dit altijd nog... Ik leer ook heel veel van mijn luisteraar, dat sowieso. En ik probeer het altijd wel nog daarna te vergaderen en om te kijken of we daar nog een onderwerp aan kunnen besteden. Maar bij wie komt het dan terecht? Dus, want dat is allemaal zo vaak. Ja, dat is altijd nog een beetje vaak binnen het programma. Hoe zitten de programma's in elkaar? Wie bepalen hoe het nu gaat enzovoort? En bij wie moeten we zijn die dus iets te vertellen hebben? Ja. Want het is net zoals bij de bedrijven. Alles is anoniem. Alles is anoniem. Duidelijk, Ben. Dankjewel voor het bellen. Nederland is talkshow moe. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Je kan dus ook een voice-appje sturen. Dat is natuurlijk ook welkom. Je kan dus via de gratis NPO Radio 1 app op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij mij binnen en kan ik hem dus afspelen. Life, I glorify a gold age that never rusts. His memory, a friend that I can trust. Singing, oh my God, it's in my sights, the interstate to paradise with the wind. Somje met Drive op NPO Radio 1. Ja, Nederland is talkshow moe, dat is dus de stelling. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Vincent. Goedemorgen, Vincent. Hi, goedemorgen. Hi. Nederland is talkshow moe. Ja, kijk, ik denk zelf dat je tegenwoordig heb je gewoon podcasts. En dan kun je gewoon een onderwerp wat je interessant vindt. Dan zoek je een expert bij. En die kan je dan een heel verhaal over houden, gewoon urenlang. Waarin alles netjes duidelijk wordt uitgelegd. In plaats van op, van die one-liners bij van die talkshow tafels. Ja, dus dan kan je dus bewust zoeken naar je eigen interesse, zeg je, Vincent. Ja, en je krijgt gewoon een compleet verhaal. Echt informatie krijg je. Bij die talkshows gaat het allemaal om clickbait, hè? Allemaal one-liners. En bekende mensen, inderdaad. Zeg maar. En bekende mensen weer, want diversiteit. Weet je wel, hartstikke leuk, maar het zijn allemaal dezelfde meningen. En het is bij mij begonnen, toen kwam er een paar jaar geleden over Jordan Peterson. Er was er heel erg slechte publiciteit over. En toen zat ik te kijken. Ik dacht, hé, die gozer heeft gewoon uren online staan waarin dat hij vertelt wie die is en zo. En dat bleek eigenlijk hartstikke interessant te zijn. En ja, ik zag er ook niet weinig kwaad in, zeg maar. Ja. En dan is bij mij een beetje die switch gekomen van, hé, ik luister eigenlijk liever naar iemand die er verstand van heeft. En ervoor gestudeerd heeft. En een compleet verhaal heeft. Dan allemaal van die ik noem het een beetje oproerkraaiers eigenlijk bij die talkshows. Hey, en welke podcast luister jij dan graag? Joe Rogan, dat is natuurlijk de favoriet. Dit is wereldwijd denk ik de beste. Maar ook bijvoorbeeld over corona. Brad Weinstein en Heather Hines. Ja, die zijn gewoon echt heel erg goed geweest door de coronacrisis, zeg maar. Die hebben echt wel het redelijk goed voorspeld. Ook niet 100% juist natuurlijk, dat kan niemand. Maar die zijn er veel realistischer in. En allemaal van die dingen die dan in de media niet besproken worden. Maar je hebt het dan voornamelijk over buitenlandse, dus Amerikaanse, Engelse podcasts. Heb je ook Nederlandse podcasts die je dus graag luistert? Een goede? Ik heb laatst van zo'n serie geluisterd van de NPO, Who's Your Daddy? Over die jongen die zonder vader. Dat vond ik een hele goede. Maar, dat was een spannende podcast, hè, van Joram Kaat inderdaad. Ja, was echt heel goed. Echt wel van de genoten raar wordt, maar het was echt een goede podcast. Maar voor de rest qua opinies of zo vind ik het lastig in Nederland. Ja, dus weinig diverse verhalen zeg je eigenlijk. Weinig diversiteit, ja. Ja, dat is best wel, vind ik wel eenzijdig, lastig. Duidelijk. Ja, Vincent, dankjewel. Ja, is goed. Fijne uitzending. Joe, prettige dag nog. Tot ziens. Hey, Nederland is talkshow moe. Tot slot nog Edwin, goedemorgen. Goedemorgen, Mai. Nederland is talkshow moe. Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee, in ieder geval één iemand die vindt dat het niet zo is. En dat ben jij? Nou ja, ik hoop niet dat ik de enige ben, maar nee, ik vind het helemaal niet. Nee, er zijn nog weinig mensen die hebben gebeld die dus niet talkshow moe zijn. Dus ik ben blij om je te spreken. Waarom ben jij dus nog niet talkshow moe? Nou, het is juist de reden waarom ik bel, omdat ik alleen maar negatieve verhalen hoor. En als het alleen maar negatief zou zijn, waarom zouden ze dan nog worden uitgezonden? Ja. Maar ja, je ziet dus ook aan de cijfers, hè? De kijkcijfers die dalen. Ja, maar of je dat nou op het talkshow moet gooien of op de onderwerpkeuze, is natuurlijk een tweede. Onderwerpkeuze. Dus jij vindt een talkshow dan wel leuk, maar misschien ook, je snapt wel misschien de onderwerpkeuze, of dat we dus overspoeld worden met dezelfde onderwerpen wellicht? Ja. Kijk, als het al anderhalf uur lang alleen maar gaat over corona, op een gegeven moment zijn we daar wel klaar mee. Maar ik denk dat een talkshow nog steeds een grote meerwaarde is op de Nederlandse kanalen. Ja. En wat vind jij dan een goede talkshow? Hij is er niet meer, maar Pauw en Witteman vond ik heel erg goed. En waarom? Omdat het gewoon over de actualiteit bleef gaan. En eigenlijk minder amusement erin. Door iedereen zal te zeggen, ja, Matthijs van Nieuwkerk met de DWDD was natuurlijk fantastisch. Dat is ook zo. Alleen die had natuurlijk helemaal geen tijd om een onderwerp uit te diepen. En die was veel meer op de leuke dingen. Mensen hebben het elke keer dat Galit en Sofie op de wereld uit door, dat het veel te veel op elkaar lijkt. Maar volgens mij is het alleen maar het decor wat op elkaar lijkt. En inhoudelijk vind ik niet per se dat het identiek van elkaar is. Nee, zeker niet. Want bij Matthijs was voornamelijk heel veel onderwerpen waarbij hij dus een bepaalde verwondering voor had. Ja, dat was zijn eigen voorkeur in de onderwerpen die in zijn show kwamen. Ja. Dus als hij het leuk vond, dan kwam het in de show. Maar ik denk dat het juist een talkshow moet zijn om te kunnen verdiepen. Maar wat mijn voorganger zei, ook weer niet te veel te verdiepen. Bedoel, als je echt verdieping wilt, dan moet je misschien in die podcast toe. Dan moet je misschien artikelen gaan lezen, wat je wil. Maar die talkshow is juist om een mainstream gedachte over het publiek uit te storten. En tegelijkertijd, als mensen daar meer over willen weten, kun je daar verder over doorzoeken. Ja. Ja, dus je vindt het juist wel fijn dat het wat snel is, zeg maar. Dat onderwerpen na 10 minuten alweer voorbij zijn. Dat die balans vind je juist goed. Ja, in principe wel. Door afhankelijk van het onderwerp. Maar over de linie, ja, bedoel, prima. Bedoel, als je een dag moet doornemen en je hebt daar 5 tot 10 minuten voor, nou, dan kun je wel redelijk wat bespreken met elkaar. Ja. Welke actualiteiten mis jij dan nu in een talkshow? Nou, op zich mis ik het niet zozeer. Alleen het zijn natuurlijk, omdat het nieuws redelijk gekleurd wordt door bepaalde onderwerpen op dit moment, dat het alleen maar over die onderwerpen gaat. Hm. Ja. Dat is natuurlijk het probleem. Door als we alleen nog maar praten over dezelfde onderwerpen, ja, dan worden talkshows heel erg saai. Goed om nog nog iemand te spreken die zo enthousiast is over talkshows en nog helemaal niet zat is. Nee, zeker niet. Van wie heb je nog verwachtingen? Zijn er nog presentatoren waarvan je denkt, nou, daar zijn we over 10 jaar ook lovend over? Nou, weet je, het is niet aan mij om te oordelen of een presentator goed is, denk ik. Laten we het gewoon houden bij dat talkshows als medium heel erg goed zijn en dat in stand moeten houden. Duidelijk. Dankjewel, Edwin. Graag gedaan. En je kon dus ook nog een voice-upje sturen, dat heeft ook Ashwin gedaan. Goedemorgen, Mai. Hier Ashwin uit Italië. Wat mij opvalt, ik kijk al jaren niet meer naar televisie in Nederland, want ik woon in Italië. Maar de keren dat ik kijk, er zijn te veel ervaringsdeskundigen. Sowieso zijn er veel deskundigen. Waar ze die mensen vandaan halen, is me altijd een raadsel. Eén keer gebeurt er wat in Amerika, en dan is er weer iemand Amerika-deskundige. Nou, ik weet het niet hoor. Plus, de onderwerpen zijn veel te kort. En ik heb veel meer het idee dat degene, de host, of hoe je hem de man of vrouw mag noemen, dat hij zichzelf altijd ontzettend belangrijk vindt. Voor de rest zijn er veel te veel onderwerpen en zijn er soms gasten waarvan ik echt denk van, waar hebben ze die weer vandaan gehaald? Een prettige dag nog. Dankjewel, Ashwin. En tot zover dit onderwerp. We gaan door naar het volgende. Gisteren hebben medewerkers van kinderdagverblijven uit heel Nederland zich verzameld om te protesteren tegen de nieuwe cao-afspraken. In Den Haag, Assen en Weert lieten mensen van zich horen. Ze vinden dat hun werkgeverskoepels geen goede afspraken hebben gemaakt om op korte termijn de hoge werkdruk aan te pakken. Desiree Pover werkt op een voorschool en vertelt aan WNL waarom zij ging protesteren. Ik sta vandaag op het Malieveld omdat ik heel graag een betere cao wil. Ik denk dat het werk steeds minder leuk wordt en dat steeds minder mensen hiervoor gaan kiezen of uitvallen. Gewoon puur fysiek, psychisch, het allemaal gewoon niet meer trekken. Het zou erg fijn zijn als er een manier wordt gevonden waarop de werkdruk omlaag kan. Dat zou minder kinderen op de groep kunnen zijn, minder administratieve rompslomp en misschien zou een beetje meer salaris ook wel helpen. Ik hoop eigenlijk dat er gewoon eens een keertje wordt geluisterd naar vrouwen die zorgen voor die allerkleinste. En het zou fijn zijn als er dan ook eens voor ons gezorgd gaat worden. De werkdruk is dus te hoog en dat komt onder andere door te grote groepen. Voor corona hadden meerdere kinderdagverblijven minimaal een wachttijd van 1,5 jaar. En dat komt slecht uit, want ouders zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan werken. Vaak zie je dat gezinnen zogenaamde 1,5-verdieners zijn. De ene werkt voltijd en de andere deeltijd. Maar volgens het CBS zijn de deeltijders steeds meer gaan werken. Bij die 1,5-verdieners is er wel iets aan het veranderen. Een ruime meerderheid van de deeltijders in de relaties werkt minstens 20 uur per week en dat aandeel neemt gestaag toe. Vooral bij paren met jonge kinderen vind je veel van die grote 1,5-verdieners. Bij stellen zonder jonge kinderen heb je juist relatief veel 1-verdieners of mensen die allebei voltijd werken. Vooral moeders van jonge kinderen zijn de afgelopen jaren meer gaan werken. In 2003 werkten ze nog gemiddeld 15 uur per week. Inmiddels is dat opgelopen tot 22 uur per week. Dat komt vooral doordat jonge moeders nu hoger opgeleid zijn dan toen. Jonge vaders werken gemiddeld 39 uur per week, een half uurtje minder dan 15 jaar geleden. Meer werkende ouders betekent dus ook meer kinderen op de opvang. Maar is het niet een beetje raar dat sommige ouders hun kinderen een paar dagen per week naar de opvang sturen? Er zijn zelfs ouders die het zo bont maken en hun kind 5 dagen per week op de opvang gooien. Dat vinden de meeste mensen op straat toch niet kunnen. Het is voor hun echt een don't. Ik zeg don't. Ik ga liever zelf minder werken en dan dus ook minder verdienen als ik dan meer bij mijn kind kan zijn. Ik zou het zelf niet doen, omdat ik 5 dagen vind ik heel erg veel. Don't, want dat vind ik gewoon zonde. Je wil er toch ook van genieten. Don't, veel te veel. Ik vind als je een kind hebt, dan vind ik het ook leuk dat je alles een beetje meemaakt. En als hij 5 dagen weg is, dan heb je er niet zoveel aan. Ik vind de opvang wel een hele nuttige toegevoegde waarde hebben. Dus ik vind wel, doe een opvang. Maar 5 dagen vind ik wel erg veel. Ja, sommigen vinden 1, 2 of 3 dagen opvang wel kunnen. Maar er zijn ook mensen die stoppen met werken om volledig voor hun kind te kunnen zorgen. Is dat niet veel beter? Want als je een kind krijgt, moet je er ook voor zorgen. Of vind jij het prima dat een kleine baby al direct een paar dagen moet worden opgevangen? Ik hoor het graag. Je kan me bellen en reageren op de stelling. Het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. De stelling is dus: het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Misschien zeg je dat het juist goed is voor het kind of juist helemaal niet goed. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus. Ik spreek je zo. Maroon 5 met Sunday Morning op NPO Radio 1. Ja, sommige mensen vinden 1, 2 of 3 dagen opvang wel kunnen. Maar er zijn ook mensen die stoppen met werken om volledig voor hun kind te kunnen zorgen. Is dat niet veel beter? Want als je een kind krijgt, moet je er ook voor zorgen, zeggen veel mensen. Of vind jij het prima dat een kleine baby al direct een paar dagen moet worden opgevangen? Ik hoor het graag van je. Misschien je eigen ervaringen ook. Hoe deed je dat vroeger? Hoe doen we dat nu? Je kan me bellen, via 0800-1121 op de stelling... Het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. Je kan ook appen dus via de NPO Radio 1 app of een voice appje sturen. Dat is natuurlijk ook hartstikke welkom. En soms lijkt het wel of sommige kinderen wonen in het kinderdagverblijf. De ouders in deze sketch van Koef Noen hadden geen rekening gehouden met het feit dat een kinderdagverblijf ook gewoon een sluitingstijd heeft. Hallo. Goeiedag. Is dit de kinderopvang? Ja. Nou, vang er dan. Joris! Geintje. Denk om je rug. Altijd door je knieën met gooien. Hallo. Monique van Ballen gooien. Hallo. Hallo. Ineke. Dit is Joris. Hallo, Joris. Ineke. En dit is... Annelies. Annelies, met of zonder streepje? Doe nu maar even zonder, want we hebben een beetje haast. Ik heb een paar spulletjes meegenomen. Een paar schone kleertjes. Oh, dat is altijd handig. Een washandje, stukje zeep, elektrische tandenborstel. Oh, heeft ze al tandjes dan? Nee, natuurlijk niet. U heeft er al verstand van baby's? Ja, natuurlijk. iPod, klassiek en modern. Videocamera. Waarom? Nou, we vinden het leuk om een beetje op de hoogte te blijven. Fun, krultang, dagcreme, een paar boeken. Kap van Carrie Slee en Alleen op de Wereld. Die weet maar nooit tenslotte. Mobieltje, laptopje. Ja, en ze heeft al een eigen website. Annelies.com, dat is leuk voor laat. En de kleedgeld. En een hockeystick. Ja. Meneer, mevrouw... Kan je niet vroeg genoeg mee beginnen met hockey? Hoe laat wilt u erop komen halen? Ja, dat hangt er een beetje van af. Waar vanaf? Nou, wanneer ze op kamers wil. Want dan komen we natuurlijk even helpen met verhuizen. Ja, dat spreekt voor zich. Nou, mag ik u er even op attent maken dat wij om 7 uur sluiten? Sluiten? Maar wie let er dan op haar? Uzelf. U kunt er voor die tijd op komen halen. Voor 7 uur vandaag? Ja. Voor dat geld? Ja, en morgenochtend vanaf 9 uur kunt u er dan weer komen brengen. En dat noemt zich kinderopvang? Niet te geloven. Joris, doe iets. Ja, ik bel mijn advocaat wel even. Dit is pure geldklopperij, dame. Boris, met Joris. Zeg, Joris. Hier is de glazen nog niet over gezegd. Ja, het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. Dat is een pittige stelling, ik weet het. Maar je kunt bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Jerry. Goedemorgen, Jerry. Goedemorgen. Vertel, hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat in de huidige tijd beide ouders wel moeten werken. In verband met anders kunnen ze geen huis kopen of dat soort dingen. Ja, dus je denkt eigenlijk dat ouders het liefst natuurlijk ook wel willen dat het kind zo vaak mogelijk of zoveel mogelijk bij de ouder is. Maar het kan ook niet anders. Klopt. Ik heb zelf een kind van 4 en eentje van 1. En ja, die van 1 die gaat ook 2 dagen in de week. Ja. Vind je dat er veel kritiek daarop is van je omgeving? Nee, vanuit de omgeving niet. Nee. Gelukkig niet. Nee, maar in het begin vonden mensen dat natuurlijk best wel zielig. Ja, maar ze begrijpen ook wel dat in de huidige tijd je anders gewoon geen huis kan kopen of iets dergelijks. Wat zijn jij voordelen daarvan? Wat zijn voor je kind, zeg maar? Om hem te brengen? Nou ja, dus of je ook groei ziet bij je eigen kind, omdat ze juist naar zo'n opvang gaan. Ja, je merkt gewoon dat ze veel beter gaan leren spelen met andere kinderen. Ja? Ja. En hoe uit dat zich? Dat merk je. Ja, hoe dat zich uit, weet ik niet precies. Maar ja, dat merk je gewoon. En dat ook de communicatie beter gaat en dat soort dingen. Ja. Dus ze leren ook eigenlijk echt wel wat op de kinderdagopvang? Ja, ben ik van mening van wel. Ja. Hoe oud was je oudste kind toen ze naar de kinderdagopvang ging? Die was een jaar. Dus het eerste jaar hebben we hem wel thuis gehouden. En toen met behulp van de opa's en oma's. Oh, met oppassen. Ja. We werken allebei geen fulltime, we werken allebei 32 uur. Waardoor we zelf ook nog wel werk kunnen doen, zeg maar. En ik werk onregelmatig, dus ik ben ook regelmatig vrij. Wat goed, dus jullie deden eigenlijk allebei dan, hadden jullie een contract van 32 uur. En dan waren jullie allebei een dag vrij. En dan nam één dag nog de schoonouders of de ouders namen dan de taak over. Klopt. Wat een goede regeling. Ja, dat vonden wij ook wel. Ja. En nu zit de jongste dus ook op de kinderdagopvang? Die gaat vanaf morgen. Oh, wat spannend. Toevallig, morgen ook, voor het eerst. Ja, ja. Ja. Dus ja, dat is nog even afwachten hoe die het vindt. Maar die ouders vonden het geweldig altijd. Ja, ja. Wat goed zeg. Ja. Nou, dus heel veel succes morgen. Dankjewel. Voor het bellen, hè? Graag gedaan. Tot ziens, Jerry. Doei. Tot ziens. Ja, de stelling is pittig, maar hij luidt... het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Mocht je dus niet kunnen bellen of appen, dan kun je ook een voice-appje sturen via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je dus op het microfoon-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij me binnen en dan kan ik hem afspelen voor je. Maar je kunt dus ook bellen naar 0800-1121 op de stelling... het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. Just stood there and held me and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away. But just another stranger waiting to get thrown. Bruce Springsteen met Point Blank op NPO Radio 1. Ja, het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. Dat is dus de stelling. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Margot. Goedemorgen, Margot. Goedemorgen. Zegt u eens. Het is zeer ontaard om je kind op de kinderopvang te doen. Hoorde ik in 1967. Ja, dat was de mening toen? Wat zei je? Dat waren de meningen toen? De meningen waren toen dat je dat vooral niet deed. Waarom die moeder zo nodig moest werken was natuurlijk ook mogelijk. Mm-hmm. Maar ik deed het dus eigenlijk voor het kind. Ik had ontdekt, er waren complicaties bij de bevalling. En pas van 5 kreeg ik maar 1 kind. Oh. Ja. Maar dat wist ik toen al. En ik vond dat hij moest leren delen. Kijk. En dat was een van de dingen die ik hem echt niet kon leren thuis. Ja, dus samen kunnen spelen. Samen spelen, luisteren naar andere kinderen. Doen wat anderen willen. En dat is wat. Ja, dus... Wij woonden midden in de stad, daar kon je niks doen. Het was veel te druk en er waren bijna geen kinderen. Dus ja. En dat heeft u altijd als heel prettig ervaren, denk ik dan? Het was heel goed voor mij, want ik kon dus toch wel, ik kon een klus aannemen. Mm-hmm. Waarbij ik heel veel vrijheid had. Dus we zijn bijvoorbeeld met dat groepje, was een groepje van 6 kinderen, zijn we een experiment gaan doen in zwembad de Hommel. Mm. Hoe het was om met zulke kleine kindertjes te gaan zwemmen. Oké. Okay. Het zwembad wilde dat ook. Wat leuk. Ja, heel spannend. En dus, daar moest wel een extra moeder mee. Ja, dus u had ook de ruimte om ook gewoon voor uzelf te kunnen werken. En wellicht ook hier en daar wat afwisseling en daardoor ook ontspanning te ervaren, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, want mensen hebben natuurlijk altijd een heel kritisch beeld op ouders die dan hun kind naar de kinderopvang sturen. Maar voor mij was het zuiver. Dat werken begon zuiver therapeutisch. Ja, precies. En dat vergeten mensen natuurlijk ook. Ja. Want papa en mama moeten natuurlijk altijd heel erg lief zijn. Maar ontspanning is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat kan natuurlijk ook... Ik was echt heel erg verdrietig in die tijd, hoor. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, dus ik had toevallig een klus die mij heel erg goed lag. En die niet veel mensen konden doen. Dus dat scheelt erg. Dan werk je heel prettig. Hm. Maar Margot, u zegt eigenlijk, de kinderdagopvang is juist heel goed voor het kind. Ja, het is heel goed voor een kind. Je moet een goede dagopvang hebben. Ja. Maar daarom zijn die Leidsters niet voor niks zo boos geweest gisteren. Mm-hmm. Want zij moeten ook de tijd hebben om de aandacht aan de kinderen te besteden. Zeker weten, ja. En door een heel groot toeval heb ik de laatste jaren van mijn werkzaam leven heb ik het archief gedaan van de grote kinderopvanginstelling Keon in Nijmegen. Oh, kijk. Wat leuk. Ja, tot mijn pensioen. Ja. Wat goed. Toen heb ik gezien hoe het dan nu ging. Of nu, 20 jaar geleden ging. Want zo oud ben ik al. Ik vind het zo onvoorstelbaar. Maar ik ben hartstikke blij dat u heeft gebeld, Margot. Dank je wel. Prettige dag, hè? Tot ziens. Het is abnormaal dat ouders hun kinderen naar de opvang brengen. Dat is dus de stelling. En er is ook gebeld door Ahmed. Goedemorgen, Ahmed. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, hoe denk jij erover? Nou ja, ik vind als jij voor een kind kiest, dat je... Ja, dat is gewoon een mening van mij natuurlijk. Maar ik vind dat je dus als moeder en vader zelf moet zorgen. Dus de vader voor het brood en de moeder voor het kind. Hmm. Ik heb er zelf 5. En... het is nu ze zijn allemaal volwassen. De jongste is 17 en de oudste is 28. 2 kleinkinderen. En ja, en daarom zul je later ook, zeg maar, andersom. Dan gaan ze voor jou zorgen. Ja, als je niet maar dat denk ik ook wel dat kinderen die ook naar de kinderopvang gaan, dat ze dat ook wel doen, hoor. Nou ja, dan gaat het heel snel naar de... Hoe heet dat? Naar de zorg, zeg maar. Naar de oudere zorg. Ah, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet helemaal. Ik denk dat het gewoon per kind natuurlijk afhangt... of je die verantwoordelijkheid voelt voor je ouder. Maar jullie hebben ervoor gekozen dus... om de kinderen dan zelf op te voeden. Maar er is natuurlijk al eerder gezegd... dat het voor sommige mensen natuurlijk ook niet anders kan. Hè? Er moeten ook 2 ouders zijn die dan geld moeten verdienen... om rond te kunnen komen. Maar hoezo dat? Dat vind ik altijd zo raar. Waarom moeten er altijd dan alle 2... Het leven is heel duur. Ja, ik heb het ook altijd alleen gedaan. En ja, ik ben nooit iets tekort gekomen als ik eerlijk mag zijn. Mm-hmm. Ja, het is alleen, ja... Maar het is een eigen keuze, ieder zijn eigen keuze. Ja, daarom zeg ik, het is ook een mening van mij. Hè. Er wordt namelijk ook gewoon gezegd dat als kinderen bijvoorbeeld niet naar de kinderdagopvang gaan... dat ze bijvoorbeeld ook sociale achterstand kunnen oplopen. Dat ze dus dat ze achterlopen op eventueel de basisschool over... als het gaat over instructies opvolgen en feedback ontvangen. Nou, ik zeg al, ik heb ook bij ervaring, want ik heb 5... en zijn alle 5 naar gewoon met de voorschool begonnen en dan de kleuterschool. En die hebben het Nederlands hebben ze perfect geleerd. Ja. Spreek allemaal perfect Nederlands. Zijn allemaal goed opgeleid. Sommigen hebben nu een baan, sommigen zijn nog aan het leren. Ja. Hey, en fijn dat het kan, hè, Ahmed? Dat jullie ervoor hebben kunnen kiezen ook. Kiezen. Fijn dat je mag kiezen, absoluut. En iedereen mag blij zijn dat je hier gewoon alle kanten op kan. Kijk. En dat vind ik heel erg fijn, want dat kan niet overal. Mooi. Dankjewel, Ahmed. Ja, geen dank. Prettige dag nog. Tot ziens. Ja, oké. Dankjewel. Er is ook nog geappt door Madeleine. Die zegt, ik snap best dat mensen vinden dat je voor je kind moet zorgen als je ze hebt. Alleen als ik niet werk, word ik ongelukkig. En een ongelukkige moeder is niet goed voor het kind. En Ina zegt, ik ben destijds gestopt met werken om te zorgen voor de kinderen. Daar genoot ik ook echt van. Nu klinkt dat misschien ouderwets. Ja, en tot zover dit onderwerp. Dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over kinderopvang, talkshow, moeheid... en het in dienst nemen van werknemers bij bedrijven zoals Uber en Deliveroo. Wil je graag meer van onze show zien en horen? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit ik hier weer om 4 uur voor je klaar met nieuwe onderwerpen. Nu kun je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Mark Visser. Tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur.